أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيد أحمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به وعن جميع خلفائه وورثته وخاصة منهم صاحب هذا الكتاب سيدي وقرة عيني سماحة الإمام الشريف صلاح الدين التجاني الحسني رضي الله عنه وأرضاه وعنا به وعن جميع أحبابه وعن جميع أئمة الدين ومن أحبهم واتبعهم إلى يوم الدين أما بعد كون نيو وون باتاي تي تيري بيغا خا مني موي كتاب النور في الطريقة التجانية بو سيدي صلاح الدين التجاني رضي الله عنه وارضى عنا به نيو وون تي بونتو نينتل بي غا خا مني تي لاي ليرالي ليغا خا مني موي mo aju ci teggine yi nga xamne talibé bi nga xamne da nga nek ci tariixa bi wala ci yoon wu mëna doon ci yoon nit yalla nga xamne moy yoonu yalla sunu bon subhanahu wa ta'ala teggine yi nga xamanteni mom moy war ci yow ñu tambalé won nak ci teggine yi nga xamanteni kon mom mo war ci digënté talibé bi ak sëriñ bi manam yi war talibé bi ci digëm ak sëriñam jotaay bi di wessu defon nañ teggine bi nga xamne mom la jox numéro juroom fukk ak juroom moy 55 bi kon ñu wara jall ci bi nga xamne moy juroom fukk ak juroom ben mune yara annahu muftaqirun dawman ila ilmi shaykhihi wa anna ilmuhu bi janibi ilmi shaykhihi kan nuqtati fil bahri al muhit mune yara day gis mom talibé bi annahu nakali wer be wer de moyene mom kat muftakhirun aji soxla wo la soxla wo gu metti daw man ci lu sax ila ilmi jëm ci xam xamu sheikhhi serignam wa anna akmali wer be wer de moyene ilmuhu xam xamam mom talibé bi bi janibi ci wetu ilmi xam xamu sheikhhi serignam kan noqtati dafa melni ki tok fil bahri ci buñ ko tekkale ak geej al muhit bi nga xamne océan la manam nga xamne manam li surtout day attirer attention talibé bi ci mu baña li nga xamne waxon nañ ko rek mu bañ di atté serignam par rapport ak mom xam xamam bu gatt ngir ne xam xamu serign bi moy pek talibé bi waye du inverse bi du ne talibé bi mom moy pek serign bi ci xam xamam kon mom dafa wara japp ne mom non seulement serigne bi ak xam xamu serigne bi dañ ko pek waye mom dafa soxla wo fum tollu day soxla wo gu metti xam xam mi nga xamanteni moy xam xamu serignam limu soxla deug du mom limu xam waye xam xamu serignam la soxla lol moy tax toujours du delu mom ci xam xamu bopam ndax lol toujours ay limite la waye day delu toujours ci xam xamu serignam lol nak lam ci xam moy liko serignam digal ak li nga xamne mom la serignam di feñal ci ay xéti xam xam kon mu xamne mom limu xam ak lumu bari lumu jang nak ak lumu bari lumu jang wala bok même boudé ko xamanteni sax dafa dem ba commencer di am ay xéti fatxu ay xam xam yi ko sunu bon fantala di ubil ak luñ ko mëna ubil aussi ci xéet xam xam du té mu japp né mbolém lool moy limu jang ak limu xam té janguko lepp bu ko bolé daf ko wara jappé ni buñ ko tekkalé ak xam xamu sériñam day melni ben tokk ci océan xam nga tokk mom ci kanam océan lu insignifiant mais insignifiant tokk mom tokk do ng lay do océan nak mom océan la lool ndax lool d'ailleurs mom moy mané expliquer le fait que mu jappé sériñ bi comme sériñam ndax bu féké né da japp né danaka xawna dendé ak mom ci xam xam wala bok mu japp né ki kat buma démé touti sax ma koy raw ci xam xam kokk moy limiter né sériñ bi ci ay limite yo xamanteni budé ci limite yoy la né mom waru ko woné jappé sériñ da wara dem xol ko xamné mom mo gëna kawé ko xamné mi ñu wax ni nga xamanteni non lañ wax ne non la wara jappé serignam ko xamné mom non la jappé koka lool moy mëna tax mu mëna jariñu ci ci serign bi nga xamné nak dem na ba gis koka ba jappé ko non kon nak du non seulement du téggine waye sax dum xel muy ëlbeuti ko wat nak di teunk serign bi ci xam xam bi nga xamanteni xam xam bu gatt la manam xam xam bopam kon manam non lay jappé mbir yi ci té li sax misal la ndax boy xol bu féké né mom xam xamam moy limu jang ci xéet xam xamu zahir xam xamu sérigne bi bolé déjà limu xam ci xam xamu zahir té mom xamuko bolé xam xam yi nga xamanteni xam xam yi tuké suñu borom santala té ben rek ci xam xam yoy man na xoot go xamanteni té manam talib du ci am ben notion xam xamu zahir yi sax même bu féké né xamoko yi lélé di ngi ci am ay notion alors que mom xéte xam xam yi may amé day doon yo xamné yow do ci am manam ben notion ngir né luñuy def expérience la té expérience mom def nako yow defoko sunu bal subhanallah mom lako may yow xeyna mayagulako té xéetu téggin yi nak moy mëna taxit manam ci sutti ci walu xam xam bobu ci mu man ci di jar ci jariñ ci sëriñ bi ngir nangul gog nga xamanteni mom lako nangul moy tax aussi moy mëna di doon ci sëriñ bi xéetu xam xam yoy kon lolou am solo la kon muy point juroom fukel bi ak juroom ben juroom fukel bi ak juroom ñaar muy 57 bi mune iza hajarahu ash-shaykh li su'i adabin waqa'a minhu walam yata'assar al-murid min dhalik walam yashtaq ila shaykhihi walam yubadir ila tatyib khatirihi alayhi fadhalika 'alamatu maqti Allah lahu ومكره به من ومن لم يكن غضب شيخه عليه اشد من دخول النار فليس له في الصدق قدم واذا كان العاق لوالده الطين لا يرفع له الى السماء عمل فكيف بوالده الروحي من اذا بفكني هجره دافكو غاداي مانام بودي دافكو دافكو دافكو دافكو دافكو خامن daf ko won gannaaw manam bu fekke ni daf ko won gannaaw a cheikh serigne bi fek li waral lolou moy lisu i adabin ngir ñaawu teggin bo xamne waxaan dafa tabbi minhu tukke ci mom talib bi ndax talib bi manam man na joom def ben xetu su adab wala yu demé non wala lo xamanteni sax xeyna def nako fek xamuko fek lolou dafa bok ci su adab wala yu demé non te bok na ci leg serigne ci niñ lay yare ci lu mel non ñu mel ni kula ki nga ñew ñu xawlu manam wan la ne kontanuñ ci yow moy ci liñ lay won ni lool nak wañ ñewul dara ci ciofel nga xamanteni mom daf koy am ci yow waye xéetu yar la bo xamanteni dañ la koy yar lool it manam avertissement la pour que talib bi xamne kat ah man mi kat kon amna luma def amna kat ben ñaaw teggine buma def nangam commencé nak di tuup ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ak di delu wat pour racheter wu ci lool mu ne ko xamne nak loolu da ko dal manam mu gis kat serignam wan ka ginaaw hijru ko du moyu ko fek lolu ak ñaawu teggine bu tukke ci mom mo waral lolu mune walam yata'assar te bobu mom jeexit luul manam lolu deful ben effet al muridu talibe bi min zalika ci lolu manam amul lolu deful ci mom ben ki manam serignam hijru ko mu melni comme si de rien n'était manam lolou ki wu ko dara defu ko dara mune walam yashtaq te yegul ci bopam tiofel gu tar ash-shawq muy tiofel gu tar ak xetu nam ila shaykhihi jëm ci serignam and ak li nga xamne yeb serignam gaday nako walam yubadir te gawtuul batay ila tatyib ci mu contane lo khatirihi xelam manam mu contane lo xolu serign bi manam racheté wu alayhi ci mom manam serignam gaday ko te lolou lepp defuko manam lolou dal melni mu japp melni lolou wañu ko dara falew ko yeungaluko yaramam comme niñ koy waxe mune lolou bu amé lolou lepp bu dajé rek fazalika lolou kon day wone alamatu kon mandarga la bo xamanteni day wone maktullahi sanjum bur yalla lehu ñeel mum talib bi wa makrihi ak fexem bur yalla subhanahu wa ta'ala bihi ci mom talibe batay way lolou kon day bok ci wanene ndax comme niñ ko waxé won sëriñ bi mom ki tax ñuy wax sëriñ du def loolul ngir yalla du def li moy ngir yalla ngir ne yaronte sallallahu alayhi wasallam la fi togal donc motax doxalin bobu lañuy doxal donc motax bu fekké né dafa wan talibé bi né daf ko méré rek talibé bi dafa wara japp ni li kat manam mandar gam né kat ah mom fim nek ni amul bonne presse même ci nit ñu bax ni waye ba ci sunu baro subhanahu wa ta'ala ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam ndax koku mom mo len fi togal donc bu xame lool le ba nopi nak manam serignam wan ko ne daf ko méré té loolu def ko dara serignam gaday ku amu yegul ben xéetu ciofel gu tar ak xéetu nam go xamanteni nam nako serignam gawtu wul jema xol fexé numuy fexé ba contane lo serign bi pour sakku ngeureumam lool lepp dara xewul ci mom ci talibé bi kon lool day wone sanjum bur yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yi bopom ci talibé bobu ak fexé go xamanteni xel nako ndax boy xol makru xéetu lool la moy nit ki lay japp ni mom bon dudul façon voilà mom dara man ma wañi dara lool la kon loolu yalla ci yalla musal way lu jara baye xel la mune waman te kep ko xamanteni lam yakku nekul ghadabu shaykhihi merum serignam ashadda di gëna tar alayhi ci mom min dukhuli ci duggu annari sawara kep ko xamanteni ce serign mere la gënta tar ci yow nga duggu sawara koku fa laysa nek lehu diko ñeel ci sindiqi ci deggu qadamun ab deggu manam tegagul ben pa ci qualité bu reey go nga xamanteni mom lañuy tuddé sincérité véridicité manam ki nga xamanteni ndax li nga xamanteni comme niñ ko waxo li lepp day delu ci moy mashayikh ci hurumatillah lañ bok subhanahu wa ta'ala day dañ fi nek pour lolu manam ki nga xamanteni da ngay dem pour mu doon sub serigne moy da nga wara gis ni kat ki mom nga gis ni ki mo la meuna dimbali sa digënté ak yalla subhanahu wa ta'ala kon ko nga xamanteni gis nga ne kat fim ne jamono ji limi yaatu ki da la gis ne mom meuna dimbali sama digënté ak borom ba nopi koku mera la yow def la dar lol day wone ni am manam deggu ciofel go ngay wax ci mom deja deggu wut te day wone mer bo xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala mera na lako ba xeyna nar la xay buntu bobu nga xamanteni pourtant moy sa buntu pour dem ci mom te ko nga xamne it yow mom nga gis ni ki mom mo lay dimbali ci sa digeunte ak sunu borom subhanahu wa ta'ala kon moy manam moy buntu bi la sunu borom subhanahu wa ta'ala tije donc yow koku mere la kon moy buntu bobu melni luy teju bu fekke ne geunte tar ci yow nga duggu sawar ndax ki nga xamanteni mom moy murid li nga xamanteni mom moko taxaju deug moy am sunu borom subhanahu wa ta'ala don jaamu bi yalla kon bu fekke ne lolu manam ñak lolu ñak don abd lillah ñak don li nga xamanteni deug moy sa raison d'être li nga xamne mo tax sunu borom subhanahu wa ta'ala bind la bu fekke ne lolu geunte tar ci yow nga duggu sawar ko day wone ne manam sa sincérité sa sidq déjà ci irada ci nam bi nga xamanteni mom nga nam dem ci yalla sa sidq ci li nga bëgg ubudiyya manam doon bokku ci ñoy nga xamanteni ñoy ibadullahi as-salihin kon moy amo ci dar kon manam yoy lu jara baye xel moy kon lepp di delwa kon ci considération bi nga xamanteni talib bi daf ko war am ci serigne li tax manam tan serigne aussi doon lo xamanteni lu ki la lu jara baye xel la lu jara buñ sanni tan serigne n'importe comment am serigne bi nga xamne bo demé ci mom def ko sa serigne teggine yi do ko meuna appliquer ak mom moy deug du sa serigne mu ne kon kok nga xamanteni merum serignam gënta tar ci mom duggu sawara koku amagul benn jéego ci lool nga xamne mom lañuy tuddé asid di deggu ci yoonu yalla deggu ci wut yalla mu ne wa iza mu lay jox misal dañ na wa iza bu fekke ne kana dafa nek al aq manam ki nga xamanteni dafa ñak respecté ki nga xamne dafa toroxal nan waxul walidayn ñak topato ay way juroom ala ko ki nga xamne dafa ñak topato li walidihi ñeel wayjurum ak tini bi nga xamne ko ñu ban la moy ki nga xamne moy sa wayjur ci deret ki nga xamne dafa ñak topato wayjurum bu fekke ne koku la yurfa'u desul yekati lehu ñeel ko amalun jef ila sama'i jëm ci asaman manam bu fekke ne ki nga xamne sa wayjur ci deret rek la xaw koku mom manal la dara ci sa digënde ak yalla am moins que en même temps mu nekk sa serigne hein mom lim man moy fexé yar la nga jang après jox la nga lek ko day ko war et cetera matal say ak mom lool la man ak it mom mo la indi fi ci monde bi lool moy walu deret beek yu démé non kon mom sa jëm la amal affaire donc koku bu féké ni ñak top toko moy tax talib bi duñ yëkati ay jëfëm ci asaman manam mo ko duñ ko nangu mu ne kon fa kayfa ana naka ngay gisé kon bi walidi hi ci ki nga xamné mom moy wayjurum ar ruhi nga xamné moy ko djub ruh ana ki nga xamanteni mom moy sa wayjur deug deug deug ndax nit deug deug li tax ñu nan nit ki moy ruham deug deug li tax ñu nan nit ki mom moy ruham te kok mom moy wayjuru sa ruh mom moy wayjuru sa ruh donc ginaaw ki nga xamné wayjuru ban bi sa yaram nga xamné ban la lañu wax né boko topatoowul kenn lay yekil jëf nan ngay xalaté ki nga xamanteni dafa ñak worma dafa ñak topato ki nga xamné mom moy wayjuru ruh kon lool mom mo gëna grave mo gëna grave mata da ngay gis buñ ko misalé comme waxon nañ né serigne ci serigne bi ci talibé day mel yone sallallahu alayhi wasallam ci biiru sahaba ngir limu nek khalifa té ngay gis ay nga xamanteni da doon ñew di jangal sahaba ay ridwanullahi alayhim tégginu ak yone tibi sallallahu alayhi wasallam ba nga xamanteni le fait que ñu yëkëti seen baat ci kaw baatam rek fatahbata a'malukum lool dé manam ak lu sey jëf bari lool le man na yaq sa jëf yoyep alors que ci buntu teggil la motax loolu doon lo xamanteni lu ki la parce que surtout bu dé ci walu yoonu yalla walu yoonu yalla ki nga xamanteni day ñew ci serigne manam même serigne bi amna ci ben même dar serigne salahuddin radiyallahu anhu mu koy leral nan manam même serigne bi ki nga xamanteni day ñew ci mom pour jël ci xam xam koku teggi ni ñi wax ni bëru na ci yo xamanteni mom bu ko deful man na baña graw nonu ci mom ndax kenn ku nek ku ñew ci zahir ak lele tandi ki day ñew pour jël xam xam ki day ñew pour zikr manam man na zikr ndo gaay et cetera koku bu ñewé kenn ku nek ak lele lele andi lool ngay am mais ki nga xamne day ñew pour outil yalla koku nak teggi ni mom waru gar lay do ci mom donte du doon waru gar ci ñe kon motax lool lu jara baye xel kon lool mom moy juroom fukke bi ak juroom ñaar moy sa yu gisee ni kat ni serigne bi doxale ak mom kat dafa melni kat serigne bi contanul kon mu daldi gawtu ngir ragal sanjum sunu borom subhanahu wa ta'ala ak fexé gawtu def lum deja jéggul sunu borom subhanahu wa ta'ala tu ci lay jéké déjà bu féké na xamné ñak téggine gi nga xamanteni mom la déffone mu tuup ko manam déterminer ko kat tuup ci lool bu féké na xamu kay mu essayer xam mom lan la def déjà ba serigne bi méroko wala yu démé non té mu féxé nu muy def manam di def ay effort pour contane lo serigne bi pour contane serigne bi racheté wu ci mom kon juroom fuké bi ak juroom ñet mu né la yara annahu kafa shaykhahu abadan walau khadamahu umrahu kullah wa anfaqa alayhi kull malih wa yukthiru min shukri Allah ta'ala ala an jama'ahu bi shaykhin yusiluhu ilayhi fi hali hayatihi mune la yara du gis mom talibe bi annahu nek mom kat li wer be wer moy ne kafa akat moy nexal na manam récompenser na fayna récompenser na shaykhahu ak serignam abadan faw manam talibe bi ak lu meuna def lepp lo xamanteni man nako def pour serign bi warta japp jamais que ne mom kat man na meuna jëf ju tax mu récompenser serign bi xewul gi nga xamne mom lako sun bon santala xewul te jaar ko ci serign bo lim wara japp moy ne manam ben ba gëna ndaw ci xéetu xéewal yoy bu mënon bu jëfoon lu mën ak lu mënu du tax mu man ko récompenser kon warta gis muk ne kat récompenser na manam neexal na fayna ab serignam muk walaw donte khadamahu daf ko liggeel umrahu ak dundam kulluhu lepp donte dafa jël dundam geeb def ko a son service diko liggeel wa anfaqa temu mu yulli manam mu dépenser mu joxe alayhi ci serigne bi manam ci intérêt serigne bi ak lu aju ci mom kullu malihi mbolem alala même bu fekkone dafa jël dundam ke def ko ci serigne di liggeel serigne jël mbolem alalam def ko ci serigne bi ak lepp lo xamanteni lu aju ci mom la warta tax mu japp mukne mom mi afim ne kat wa serigne bi nak dimbal na mu waye nak manet quand même defal nako det lolou bokku ni ci li nga xamanteni day tax ab talibé du jarign ci serignam wala joxé adiyé paré nak diki yaakar né dañ la da am fuñ la wara tek parce que adiyé sangam nga joxé joxé na nangam alors que serign bi lolu manam yaak sa adiyé lepp lepp moyam ci mom ngir né ki tax ñuy wax serign mom koku lén dong ko ñor moy yalla sun borom subhanahu wa ta'ala ci yalla la né ci lay sax donc limu soxla ci talibé rek moy xofel gi ak deggu gi ak top kon lool la ci soxla ki nga xamanteni dafa bolé lool joxe ben centime adiyé bobu mo ëpp valeur ki nga xamné lool lepp nekk ci joxe ay milliard adiyé parce que ça ne signifie rien lool signifie rien au contraire même li lo suñu bon fantala jox ci ay xéewal da nga wara gëmmi parce que ci barké serigne bobu nga xamanteni mom lool yalla suñu bon fantala bolé la kon mano ko fay mano ko fay kon numuy def way siru day beuril min shukrit mu ci muy sante di geureum Allah bur yalla subhanahu wa ta'ala manam ci wax ak ci jeuf ala an diko sante ci le fait que manam ci mbirum jamaahu mu bolé ko bi shaykhin akup serigne bo xamni yusiluhu daf kay egalé ilayhi jëm ci mom bur yalla subhanahu wa ta'ala fi hali hayatihi manam ci état bi mu nek di dund manam ci jamono ji mi dund pas après mu dé ah borom mom toute façon ñep nañu egg ci mom lool mom ku jubul ñep dañu egg ci mom lool mom ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi borom bi mom ku ne da nga dajje ak mom kulluhum atihi yawma qiyamati fardal kon ku ne dina dajje ak mom lool mom ci assier waye serigne bi nga xamanteni daf lay dimbali ba ci sa dund gi nga mu eggale la ci sunu borom subhanahu wa ta'ala manam eggale la ci ngeureumam eggale ci nga xam sunu borom subhanahu wa ta'ala geureum ko mom mu geureum la ki sa dund gi lata ngay faatu kon loolu manam sa dund gepp da ngay way diko sante yalla te mu leer na mano sante da mano 1 millième bi sax ci xewal gogou manoko sante ciant gi nga xamne deug mom mo ci yalla kon motax da ngay dekk di ci sante yalla wa tariqa bu ñu naan tariqatu shukri bal mahabba manam te kon lolu manam bu fekkene dafa deug ci yow faaw kon da ngay sopp serigne bobu ngir ci mom la ko yalla jaarale subhanahu wa ta'ala waye da ngay sopp sunu borom subhanahu wa ta'ala nga xamne mom mo la xewale lolu da ngay sopp yenenbi sallallahu alayhi wasallam nga xamanteni lepp mom kon lolé lu jara baye xel manam talibé bu mu gis mu lo xamné mom daf ko def pour serigne lepp lo xamné sax mom def nako lu baax ci lu baax wara japp né ci tawfiix la bo xamanteni rek sunu bon santa la defal nako ci barké serigne bi nga xamné mom ko yalla baye mo xam muy lu mu am ci lu baax ci lu aduna ak ci ki té di toup aussi ci ay ñaawtéfum fum toll yi muy def té ci muy nak su lu non ci ay mata dég yoy di ci toup fum toll di toup ci xéti ñak tégi ni lu mu xam ak lu mu xam yoy di ci toup sa suné ak di sante yalla quand même ci lim ko dajalé ak serigne bi mu don lo xamanteni lu ki la ci lu sax lay sante yalla bi ni lumay wax la rek wala day don shukur mom la motax mané sante ci wax ak ci jëf bok ci sante bi ci wax ji bok na ci par exemple li ngay ñaanal serigne bi jazallahu anni ash-shaykh ma huwa ahluhu donc xéti démé non waye ci jëf aussi liggéey bi nga xamanteni mom ngay liggéey serigne bi ak nek ngay jëm nek di conformé wu ak nga xamanteni moy lim lay diggal ak di baye lim lay téré etc lepp lo xamanteni gis nga né lu ko yitel nga nek ci lepp lo xamné manam même lo xamanteni ci walu ay intérêt la wala bok ñi nga xamanteni ñom la andal wala bu dé zawiyé bëgg yu démé non ngay nek di ci liggéey donc lepp lo xamné rek xam nga né li kat liggéey bu ngay gëreum loolu nga di jëm nek sekente lay katan aussi képp ko xamné gis nga mu askano ci serigne bobu nga diko xolé serigne bi ak diko liggéeyal loko mëna jariñ aussi nga diko jariñ donc loolu lepp day dugg ci bir sante bobu té sax day génn loolu day gëna yaatu lepp loy def ci lu baax day dugg ci bir sante bobu ngir né mom loolu la bëgg ci yow manam ngay def lu baax di moytu lu bon ak sa xol te gina lol moy jëfi ki yi sa xol nak nga diko wëf ci Yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala ak it manam di baña gessu ken ku dut serigne bobu nga xamanteni mom mo lay dimbali sa lepp nga yëmi ci mom te serigne bu matum serigne dafa bok ci ay melokanam moy da ngay gis ni loy gëna acc sa xol ci mom ngay gis sa xol di gëna aju ci Yalla parce que mom manam mom ma taxone mi wax en tant qu'individu nekut fi li fi nek moy ay melo sunu borom mentala yum ko rang ba tax ak ay touram mu meuna nek di tarbiya donc motax loy acc sa xol ci mom mom muy jël sa xol diko acc sunu borom mentala wala motax lolit lolu jarek motax deugmal serigne bi moy deugmal sunu borom subhanahu wa ta'ala won ko ginaaw it bu boba moy won ginaaw sunu borom subhanahu wa ta'ala wala yaa billah kon lol ma juroom fukel bi ak juroom ñet juroom fukel bi ak juroom ñent mune yakhdumu kullaman qaddamahu shaykhuhu alayhi wa yara annahu yaqinan afdalu minhu 'inda Allah ta'ala wa lawla dhalika ma qaddamahu shaykhu alayhi mune yakhdumu day ligeyal kullaman kep ko xamanteni qaddamahu daf ko jital shaykhuhu ab serignam alayhi ci kaw manam kep ko xamanteni ab serign daf ko jital sa kaw même bu fekke ne da ngay nek mbolo mu def ko mu jital mbolo mi etc wala bu de ci lu mel tarikha bi nga gis ne ab muqaddamam la wala yu demé non wala nga gis sop gum ko sop ba bu mu don lo xamanteni lu fess donc kep ko xamne daf ko jital sa kaw ak anam bu mu meuna don rek koko nga jappé ko ni manam nga diko xolé lolou diko liggéeyal ngir jëmi sëriñ bi diko liggéeyal lepp lo man ci luy jariñ nga diko defal ngir jëmi sëriñ bi wayara te muy gis annahu neko mom kat yaqinan ci lu woor teng afdalu manam koko sëriñ bi jital afdalu mo gën minhu ci mom indallahi ta'ala ci yalla manam yow non ngay jappi mbir nga ngay japp ne kat ah ki kat sëriñ bi mom moko jital kon ki moma gën fuuf ci yalla subhanahu wa ta'ala da serigne ñom duñ defandu duñuy def bur ay nafsok wala ki nangam wala ki moma neex ak ñom yoy amu ci ñom liñuy def lepp day doon lo xamanteni ci ndigal suñu borom subhanahu wa ta'ala lay jugal ci ndigal yalla sallallahu alayhi wasallam kon mu gis na kat kon koku mom moko gën fuf ci bur yalla subhanahu wa ta'ala walawla bu fekkone ne du zalika lolu ma qaddamahu kon du ko jital a sheikhu serigne alayhi ci kaw kon yow non ngay jappi mbir en même temps lolu moy tax déjà même koku nga mané jariñ ci mom ndax serigne bi kep ko gis mu xol ko beutu ngeureum rek moy amna lu muy def ci mom amna ay xéetu lèr ay xéetu secret ay xéetu donc ay bëbb yo xamanteni daf kay wacce ci mom té liggéeyal bi ngay liggéeyal kok ngir jëm sëñ bi day tax aussi ngay jariñu ci koka manam lu la sëriñ bi di jariñ di ka jaaré ci koka waye ci secret bi nek ci koka sunu bol fantala def ko ci bu sëriñ bi di ko xolé beut bobu ñoomit yalla lañu xol ci ñëpp donc toujours li yalla sunu bol fantala def ci nit ki ñoom loolu dañ cey gis diko xol donc loolit yow téggunu bi ngay tégginu ak kok ngir jëm sëriñ bi ak liggéeyal bi ngay liggéeyal sunu bol fantala mëna def nga jariñu ci lool waye bu fekkene da nga nek nak da né bon ki bon serigne bi ci nako ni rek jital nako ni rek parce qu'il fallait que kenn jitu mais voilà ku mo xam ki daxuma jaamu yalla maguma wala yu demé non lolou déjà ñak téggine la déjà sa digg ak bur yalla sun bon fa notal ndax day dal nga xawa dugg ci iña ñe dal xawa dugg ci iña mu ngok wala ngok ak kay xetu rey té ñakki téggil lay doon su adab lay doon aussi digënté sa digënté ak sëriñ laata moy doon su adab digënté kok nga xamanteni bu ko sëriñ bi xolé non rek ñakku le nit yalla bu magul donté man ngeena tollo ci yatt wala yu demé non kon motax loolu yow dang ko wara japp ne sax le fait que sëriñ bi jital ko non moy ndimbal la ci yow ngir xamal na la kat ki ko wara jariñ ci mom la kon gorgorul sa kent lay katal diko liggeyal boko mané di jox adiya nga diko jox adiya lepp lo xamné man nga def ci lo xamanteni man nga yakane man nako amal njari nga diko def te yalla tax subhanahu wa ta'ala ak jëmmi serigne bi kon lool bokku ne ci sa tegginu bi ngay tegginu sa digg ak serigne kon lool mom moy juroom fukel bi ak ñent juroom ben fukel bi mune la yamtahinu shaykha abada ولا يطلب منه كرامة أو ما شابه ذلك ولا يقيم ميزان عقله على كلام شيخه من لا يمتحن لو سيرلو مانام موي تيستي مي خارم ما تيستي سيرن بي خول با خام داخ امنا كاشف ولا داخ نانغام ناكا واخ لي خول با خام نان لاماي تونت بور تي لول ديسكو ديف داخ كيغا خامتيني ديمغا با tan ab serigne moy ne war na fekk am nga yakine ci mom manam wolugo ko wolugo man tax nga def mum ci serigne kon lolou lu jara moytu la manam di def ay démarches pour di jema test serigne bi ak di jema xol fu mu tollu mu ne kon lolou bu mu ko def mukk yam taxine moy imtihan moy examen manam bu muy jema éprouvé serigne bi da lolou sax man nga ko def mu don épreuve bu reuy par ci yow ndax serigne bi man na la man ngay doxale nonu mom mu doxale nek yow no xamanteni yow da ngay gis ci mom ak wañu lolu don buntu ba nga xamne fa ngay jaare yaqule ndax serigne si mat serigne su toujours yu tarxiyey ñom setu lay ñaare bo ñewé sa bop ngay gis ci ñom motax ñaare sik bo ki sa xel ne amna ko rek bo xolé sa bop di ngay gis ne sik bobu ci yow lañ sik bobu ci yow lañ motax lool même bu la ko yalla natto nga jek jek xalaat benn sik bo xamanteni dafa wara nek ci señ bi xolaatal sik bobu nga tuup ci sunu borom subhanahu wa ta'ala te jéggulu sunu borom aussi ci ñort bobu nga xamanteni mom nga ñort ci señ bi alors ko waro ko wona ñort sax ci apa ami ci julit ni waxuma lak nak ko xamanteni dafa bok ci xasse gi bok ci nit yalla yu makki ba na ko albudiko don sub seri di wut yannabi sallallahu alaihi wasallam ci yow kon bu muy jema éprouver serigne bi muk wala ti det yatlubu muy sakku minhu ci mom serigne bi karamatan kharbah manam bu muy xaar aussi serigne bi def kharbah wala muki xol ba xam ndax serigne bi man na nangam wala det wala sax ngay ñew diko wax ben aaju ne ko ñaanal ma ci du xol ba xam ndax affaire bi ki na dina ki wala fekke ne affaire bi soti wul nga ne ah ñu de ñaan na ci mais bon alors que yoy ay maam ay buntu yu mana alak nit la te subhanallah fim ne maam soti ci buntu bobu da ci bari yo xamanteni bon amna ci yenn milieu xamanteni xam nga par exemple melni Senegal ñun yu bari ci teggine digeenti ci xey dañuy xawa natable rek wala li ñuy gis nit ñi japp ko teggine wala tegginu zahiri ni ñaari ñukay ki mais da ci bari yo xamne daf ñu ci raw xol par exemple ñew ci sub serigne nan kan ñaanal ma nangam ci aajo sangam ma ngi gis am ko xam nga lolu Senegal xassi fi couramment danaka bari na ño xamanteni pour ñom ab serigne bo amé serigne lim la wara servir moy bo amé soxla mu ñaan ci bo bëggé tukki mu def di démarche pour nga am visa etc bo amé problème justice mu dem gis gaay ki voilà après gaay baye la ba bari na ño xamanteni japp nañ ni serigne mom après lol mom moy rôle té même ñi nga xamné sax côté bé sax duñ ko ki ay buñ amé problème justice wala yu démé non tout même japp nañ ni manam le fait que ngay ñew ci serigne bi nan ko ñaanal ma danaka dañ koy xawa japp sax waru gar té amna ben dar ci Salahuddin radiyallahu anhu a cheikh Ayman Jabri laj ko lol té dafa paré daal laj ndax amna ñu am ay question donc mu daat kay laj lol mu après bi wax mom bi mi laj bi do ko deg mais après cheikh dafa répéter laj bi radiyallahu anhu dane cheikh Ayman dafa laj ne ndax talibé bi warna wax serignam ne ko ñaanal mais ka dane lolou sou adab kabir jeddal mais ñakité ngin bu re dane parce que de un premier moy da ngay employer serign bi ci say intérêt bok mais da ngay am manam pour serign bi def ay kërëp ay liggéey pour yow say intérêt bok di ko xamne da nga ne dang ko top te yalla tax munaka deja muné lol mom moy premier bi ñaarel bi moy da ngay tuumal serign bi ci ne mom occupé wul ci say mbir suffisamment mune alors que serigne bi aslan du faté sax wa jamono kon nan lay faté wala muy sag né talib bi nga xamné mom moko jël mu diko liggéeyal moy wax nan serigne bi me bobu buñ démé ëlëk yowmal xiyam wa jamono ba ci ñinga xamné sax lég lég dañ doon xawa am ay sik sak ci mom ak di ñaaw ndjor ñom lay jëkëram pour dalal seen xel ngir aslan ñinga xamné dañ ko wolu man nañ bañu soxla samu len ram ngir bëgg go nga xamanteni mom lañ ko bëggoon ak wolu gogu doyna leet mune lolu kenn duko def ñak teggin gu maga la da ne waye nak serigne bi mom man na wax talibé ne ko buma fatti ci ñaan da way xol lolu geey yeen bi sallallahu alayhi wasallam bi sey naama doon def makko mune ko buma fatti ci ñaan mo tax maam mo tax teggin lañ koy jang teggin desuko ki ni foratu ni mo tax nit faaw day jang teggin day soxla ñor alors que da ngay gis ne day wouté ak li xamanteni mom lañ tam gis kon loy lu jara baye xel jara baye xel ndax yow xam nga serigne bi say ahwal comme niñ ko gisse won say ahwal li ci feñ li ci neub mu ngi koy xam donc nga ñëwaat donc motax buntu bu jara baye xel ngo bu jara baye xel kon bu muy sakku mukk ci serigne bi wala di xaar ci mom mu def xarba mu def karam lolo tax ngay gis ñuy wax ne serigne bi sey mbollem sey ki dang ko ko wara wax manam boy nekké ci ay mbir yo xamné daf lay yittel ak yu démé non bien que xamnako mais toujours doy sukkandiku ci le fait que sunu borom santala xamal nako nangam duma ko wax dedet manam bo nekké ci yu mel non même dina ko wax ci ki nga xamné même boy dem bay tak soxna wala dem non dang ko wara ñaan digël boy démé bay wacc soxna wala ki donc genre ki yu mel non faaw nga wax ci donté boko waxuli dina ko xam moy day dugg ci buntu bo moy waro xaar ci serigne bi karama yow li nga xamanteni mo la tax ki ci mom moy mu dimbali la sa digeunte ak yalla xamal la teggi ni nga xamne mom lañuy nek ci hadraf sunu borom bi subhanahu wa ta'ala ak it nga sop ko mengo ak mom ngir limuy ko xamne sunu borom mom moko tan te ci lolu sunu borom subhanahu wa ta'ala daf la cey sop di ci mengo ak yow la mais doko top pour ay yenen avra doko top pour aljana doko top pour mu ci sawara yoy yeneen mbir donte sax man nga am ay garantie ci yoyu warta tax man même soxol wek ci yoy motax même ba ci koy nek ci tarikha beek yu demé non da ngay gis ne garantie ni ñuy wax surtout man na dimbali ñun ñi nga xamanteni dañu am ay faiblesse surtout ki ni ci njaal ben gi dila motiver ak pour surtout cyant gogou ñuy wax aussi surtout ci début bi mu doon lo xamanteni catalyseur lay doon bo xamanteni day tax lolu déclencher wu ci yow ngay sante etc mais après da nga objectif bi moy nga dem ba yoy do ko baye xel mais nga doon abd sir nga xamanteni jaamu yalla la da ngay ki pour jaamu yalla sunu bon subhanahu wa ta'ala te serigne bi ci yoon bobu la lay tek ci lay dimbali kon bul xaar ci mom bul sakku ci mom karam xarba aw wala bok ma lo xamne shabaha dafa nuro zalika lolou wala lepp lu nuro lolou ay cash fook wala mu xam ak yu demé non motax nga gis fe bimu waxé sax né bo netalé serigne bi gënt bul xaar ci mom sax mu interpréter lako netalé ko parce que dang ko wara netali waye bul xaar ci mom sax mu interpréter lako manam même bo ko interpréter bum la kilo yow dal wax nga ko après yow wër ci ndigal yi nga xamné mom la lay jox etc mune wala yuqimu te du taxawal mizan aqlihi mandaxem am xelam ala kalami ci waxi sheikhi ab serigne manam do jël waxi seseni diko pc yow ci sam xel da seen bi bu fekkone leppam dañ koy meuna nat ci xel lol boba do soxlu mu don sub serigne boba man nga dem xol ben scientifique bu am xel bu ñaw nga dem top ko waye c'est parce que manam mom dafa dem ba am sunu ban fontala ubil ko nga xamanteni ruham mo meuna mo tax mu nek serigne te limi def tasawruf yek yep ci lol ci ruham la te ruh ci itlaq la bok mutlaq la donc alors que aql xel ci taqid la bok manam xel dañ ko teunk ruh dañ ko joyal ana luñu teunk nan nga ci meuna pécé luñu joyal man tane entre luñu teunk ak luñu teunk sax bu ko lé uppé lol fim né balance biñi naté PC or nga xamné ay gram la do ci mano ci naté ak montage balance bi day yaa té pourtant ñaar yépp luñu teunk la légui na ana nan ngay xalé kiwé lo xamné kén teunk ko lu firé ko la luñu joyal ci étlaq la bokku nga bëgg ko PC ci balance xel bi nga xamné dañ ko teunk donc motax lolou aussi lu jar di moytu la teet ku mu dalit lu jar di tuub la kon lol moy juroom ben fukel bi juroom ben fukel bi ak ben mune yan sharihu sadruhu idha mana'a anhu ash-shaykh shay'an kana yuhibbuhu aw yuriduhu wa yara anna al-khayra kull al-khayr fi hadha al-man mune yan sharihu day ubbe ko sadruhu abdanam mom talib bi idha bu fekke ne mana'a dafa tere ash-shaykh serign bi anhu walis ko shay'an dara bo xamne kana dafa nekkon yuhibbuhu diko sop diko beug aw bok wala bok yuriduhu mu kay nam wa yara te muy gis ne anna naka lay wer bi wer de moy al khayra yiw kul al khayr gep yiw gi fi hadha al manay mu ngi ci tere go nga xamanteni tere nok manam bu fekke ne ma dafa am lo xamanteni talib bi daf ko dan def beug ko lol man na li waxu ñu nak affaire ay moy yalla ak yoy mom ñen salalon tere nako ba nopi lol mom bayiko mo fi mi ak ku ci tabbi tuup ko mais même lo xamanteni dang ko don def même ben xéetu nafila bo xamanteni dang ko don def beug ko trop serigne bi ñew tere lok wala yu demé non mu ne lolou bu boba yeug sa deun na ubeku ci tere go nga xamanteni mom la ko tere te nga gis ni yi wepp mu ngi ci tere nga xamanteni mom la ko tere ndax tere wu lako lu moy ne amna benen hikma bo xamanteni mom mo nek ci ndax manam mbir am njariñ doon lu am solo ni dara la nit jariñu ci manam yow nga jariñu ci dara la fimna par exemple nit ki man nay nek par exemple doon ko xamanteni danaka li wess ci dundal lu daf ko nekkon di jang di gestu xam xam et cetera dem ba dajé ki nga xamanteni deug deug mom moy serignam mu xol ba xamné ki mom moy serignam mu ne ko sa téré yépp demal nga jaay par exemple xam nga lool dafa metti surtout ci ko top xam xam muzahiri ni lu yag wala y demi non wala daal ne la bayil ki xam xam ki yek fakki ak fatwaye ak yef nga dem def nang wala nga dem ci tol sangam diko bay xam nga lool man na mais lool du ko def lu moy ne ñakul hikma bo xamanteni mo nek ci na lool nga xamanteni te lool même ci xel ni sax man nga imagine yenn raison yo xamanteni man na tax moy ne jëm yoy par exemple leg lay xam xam amna nuko nit di kiwe ak djublu way yum cey am man na muju eulbeuti ko don ki ray ci mom don ki ray ci mom ndax jëm mi xam xam bi harafi mbir la jëm mi leer gi nga xamne mom mo wara and ak xam xam mbir la bu fekke na dafa and ak leer ga day jari bu fekke ne ay xara kesse la andu ak leer ni moy amata tawi xima ya espace donc moy ne du la def lolou lu moy ne amna ben xetu yar bo xamanteni mu ngi koy yar sa xol pour defal ko ndax nit ki warta fatene li objectif bi deug moy mu doon jaamu borom bi te lolou likay def mom moy xolam te xol bobu bu jagut loko mané yan ci ay tirit dara Allah mo bo yoro téré yulul je té xol bobu jagut aussi da té mom mo xam deug lan mo meuna jagal xol bi lan moy ay jangoro ak lan moy li nga xamanteni mom mo koy fajj kon yow talib bi da nga wara gis ni kat yow am nga avantage avant da nga don tañaxu ngir da nga yakane li lay défar ci lolu nga bëggoon peut-être ci lolu la né mais da nga don tañaxu amo ci ben yakin da nga don tañaxu rek foko yakare nga dem diko outil ci fofu yalla dimbali nak dajale la ko xamanteni mom dafa xam exactement la nga xamne yow sa mbir ak la yewenel sa mbir ci lolou la ne mu dal di lay diriger ci lolou baye lolou lenen ci dess lepp moy teggil na la cionab yenen ci dess lepp te mbollem njariñ bo don seenu fenen ding ko am ci li nga xamanteni mom la digal ding ko am ci mom la te manam lam lay digal man na baña don ben affaire bo xamne day impressionnant wala ki demel non leleg manu don affaire bu simple bo xamanteni xeyna ñen ñu bari dañ koy xép waye ñom xam nañ té ko xam yalla do xép dara ko xam yalla do xép dara ndax fi lu fi téw yalla ko fi téwa té borom bi lu mu xébon duko bind kon ko xam yalla do xébal yalla dara té lepp yalla la kon ci bir lolu nak sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moy décider ci nguuram lolu nga xamni mom moko mom ak asbab yoy nga xamni sabab yoy nga xamni mom moko créer mom mo ci nam né sabab sangam mom moy yewé na mbiru diw sabab bobu nak bu fekké ni sunu borom mom moko déterminer né bi la yow boko fa bayé top yenen yo xamanteni bokul ak bobu da ngay yag son waye jariñu du la jafé ba du manané suñu borom nak xéewal la dajala ko xamanteni mom xamna mom suñu borom xamal nako nga xamanteni dalay diriger directement ci li nga xamanteni yewenu ci mbir ci loolu kon motax sa deun daf ci wara ubbiku ci téré nga xamanteni téré nako loolu nga gis ne kat da nga nan alhamdullilah ndax heureusement ko mu téré mako parce que buma ko téré wul won xeyna lé sama sankuté mo ci né ndax sankuté manam sankuté nit man na sanko ci lu né ndax comme ni li alquran di wax nan yahdi bihi llahu may yashaw way dil man yashaw manam ci même bir bi sun bon santala di ci djubal ni ñé ci lañu sanko do ci alquran la doon wax moy da gis alquran ñi dañ ci djubé ñé dañ ci sanko moy na borom bi santala dara tan ko ko manam ci même bir bi da ci def lé di ci def lé mom amul ki donc motax lo xamanteni da ngay gis ay nit ñew jubé ci ñi ay nit mën na ñew sangu ci ay gis xam xam waxal par exemple bi chamad bam radiyallahu anhu wax nan al ilm in lam yahdi shakhsan lil huda fa innahu yajru ila rada ba ci xam xam nga xamanteni man yuridillahu bi khayran yufaqihu fi din et cetera xam xam ni mu toll ak niñ ko tagge ay ma amna xam xam bu tax ñuy wax xam xam bi xamne moy tax nit ki ragal yalla et cetera non mu ne xam xam ben ci ñaar la moy bu fekke ne jëmeewul nit ci njub rek moy daf ko yobbu ci alkane kon motax talib bi warta naxu ci xéeti sabab yi nga xamne mom moko tanalon bopam ndax bu fekkone ne mom amna capacité tanal bopam le gën ci mom bu boba du ut serigne waye bamu démé ba soxna serigne moy ne dafa lottu ci xam la nga xamne deug deug mom la wara tanal bopam pour mucc mu dem ut serigne ngir nek ki mu japp ni señ moy señam kat koko amna capacité tanal ko la nga xamanteni mom mo gën ci mom kon li nga xamanteni bo xasse am señ moy salabul ikhtiyar di ngay rek ci tan bayiko mom muy tan lum tan nga sante yalla xamna sunu bon fantala mo la ko tanal yaronbi sallallahu alaihi wasallam mom mo la ko tan te be ci tarikha bi sayyidina cheikh amadou cheikh ndir yalla mom mo la ko tan kon da ngay contane ci tere gog mo la ko tere gis ne yiw gep mu ngi ci tere gog nga xamanteni na ko lol kon lol moy juroom ben fukel bi ak ñaar mu ne ala al murid mulazamatu shaykh wa khidmatuhu muqiman aw musafiran aw maridan aw sahihan was salatu ma'ahu fi zawiyatihi in amkan faqad takunu mulazamatuhu li shaykhihi afdala min safarihi ila makkata wal mujawarati fil haram mune ala al muridi warna ci talibe bi mulazamatu muy taqok al shaykh serigne bi wa khidmatuhu ak ligeyel ko manam dafa war ci talibe bi fum tollu muy taqok serigne bi ak diko ligeyel donc taqo bi nak man na don ci jëm lol mom mo gënon siiw bam ni mako waxone adab yi dang koy man fekk même ci téré yi nga xamné comme ay lu mel ay awariful ma'arif wala demé non sahru wardi nak jek dañ fay nek di adab yi nga xamné ahlut tasawuf dañ ko tek talibe war ko and ak serigneum donc amna ci yenn ño xamanteni yenn serigne yo xamanteni pour mané ki ak ñom faaw da ngay taxok ñom wala bok amna xéti talibé yo xamné pour ñu mëna jëriñ ci serigne bi faaw day taxko ak mom ci manam ci jëm wayé loolu du ñëpp du ñëpp leg man na am serigne bo xamanteni même taxko gi xamanteni manam mom lañuy soxla ci mom moy taxko pro manam fo toll nga and ak mom ci di nek ci li nga xamanteni mom la bëgg ak di moyto lim ban bay manam and ak mom ci soro soro té nit yalla yu magi ñom amuñu ay limite espace ak temps donc loolu amu ci ñom donc mais taxko ak mom fo tollu mo xam muy ci jëm wala ci sa xol ak ci sa roh ak diko liggéeyal mom sa kemt lay katan sa suné loolu nak muqiman mo xam manam dafa nek resident muqim moy resident moy wo xam na fa nga nek fa nga dëkk wala bok da nga ñëw fofu séjourné fa manam bu fekké né sëriñ bi dafa nek fofu aw musafiran wala bok mu tukki manam sëriñ bi tukki bu mu té ngay continuer di nek diko liggéeyal par exemple di nek ci zawiya bi di nek ci lo xamné day yewenal mbiri zawiya bi et cetera lo xamanteni day aju ci intérêt sëriñ bi aw maridan wala bok mo xam mu tawat aw sahihan wala bok mu wir manam mo xam serigne bi nek ci santem mu nek en bonne santé wala bok mu febar wartate talibé bi toujours même ni nga xamné non la ko doon liggéey non la wara continuer diko liggéey mune wassalatu ak julli manam loli dafa war ak ci talibé bi assalat ma'ahu and ak serignam fi zawiyatihi ci zawiyam in amkan lol nak moy bu jappandé sayi ko mané muy dem di jëlendo ak serignam ci zawiyam sayi jappandé lolé yit lu war lay ci talibé bi mune faqad takunu gis nañ na qad fi mu fi'lu mudari wala andal kon moy man na am mu nek mulazamatuhu taqwa bi nga xamné mom lay taqo ak taqo li shaykhi ak serignam afdala muy gën muy di aji gën min safarihi ci ab tukke mom talibé bi ila makka dem makka wal mujawarati ak di dekkko dekkale fil haram ci haram bi maam baytul haram ci arame lol moy manam ndax ki nga xamanteni day dem makka makka li fa nek mom moy negu yalla bi di baytul haram ki nga xamanteni day dem makka dem fu pour jëmi bërepp bi waye da fay dem ngir sunu borom subhanahu wa ta'ala baytul haram té sëriñ bi comme ni nga xamanteni non lañ ko waxoon sunu borom subhanahu wa ta'ala mom mo né ana jali suman zakarin man may togalé képp ko xamanteni daf may tudd lolou moy zikr nga xamanteni zikro xol bi nga xamanteni mom lañ yow té sëriñ bi zakir ala dawam kon koku manam fu mu tollu koku sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ak mom ba nopi ñooñu manam déjà di jotaay ak ñom même bu féké né sax duñ sa sëriñ liñ la mëna jëriñ ci sa xol ci lo xamanteni day yar sa xol ak xéeti protection yo xamanteni dañ la koy protéger ci shaytané ak mbir yu bari yo xamanteni daf la mëna yakal ki nga xamanteni da nga dem sa yoonu bop rek dem ci gatcha ci ka bëgg man nga ko baña am té sëriñ bi mat sëriñ dëgg koku lepp ngi ci mom bo bëggé sunu borom subhanahu wa ta'ala mu ngi ci mom bo bëggé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci mom bo bëggé sayyidina cheikh radhiyallahu anhu donc motax mu né man na am kat koka doon ko xamné tok ak mom manam takko bi nga xamné mom la talib bi takko ak mom moy gën ci muy tukki di dem makka ak di mujawara cheikh bi yaga na ci tafsir suratul hajj bi mu juumul ay wax nan bayaka na mu jumul ci tafsir suratul hajj la ñuy wax ci comme wa ahlul mahabba ahlul khidma mu expliquer nan maam nit ñi fokk ñu comprendre na xolal sayyidina ibrahim ala nabiyina salatu wassalam ala nabiyina alayhi salatu wassalam mu ne sayyidina ibrahim mo yëkëti kaaba gi mais est ce bu ko yëkëte par dafa tok amma def ko ki parce que ndigal la mu raté après dem parce que xamna ni yalla mu ngi ak mom fep yalla mu yaron sallallahu alayhi wasallam ñaat yoon la acc donc parce que lepp ngi ak mom donc ñoñu buñuy dem ci kaaba gi wala ki dañ koy def li ta'abbud waye du jëmmé ki bërepp bi wala yu demé non moy limi wax nan radiyallahu anhu az-zaman biz-zamin wal makan bil makin maam jamono valeur jamono ji valeur jamono mu ngi aju ci manam li nek ci jamono ji ci bopam li ci xew wala ki ci nek valeur beurep aussi mu ngi aju ci ki nek ci beurep bi manam ni nga xamanteni mom motax ñuy wax beurep bi te ñooñu nga xamanteni dañ dem ba sunu borom subhanahu wa ta'ala sampleen ñu doon buntu bo xamanteni kep ko xamne da nga bëgg accéder ci sunu borom subhanahu wa ta'ala ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam nga nek ak ñom koku manam am gi ngi leen am rek moy ne danaka da nga wara japp ci teggene da nga wara japp ni ñako dar ko anan cheikh wa radiyallahu anhu wa dafa kon lolu lu jara baye xel kon moy mouride bi kon lepp lu mu meuna def pour di takko ak serigne bi bu mën ta taxo ak mom saasuni le maximum possible ak di nek ci zawiye ba le maximum possible ak nu mu jappande bu fekkene man na julim yep mu dika julle ak serignim ci zawiyam bu ko manul yim man mu diko julli ak mom ci zawiyam zikar yi mu koy def ak mom yu demé non mom mu mu gën ci mom ndax xeyna tog ak mom rek kon gën ci mom même muy dem ba ca kaaba ay yusuf radhiyallahu anhu muy joxe ben exemple ci buntu bobu né dafa am korom benut yalla mu ñew ba ci ben suuf garab bo xamanteni sorewul ak haram makki bi dara mom mu nek fa taxaw di julli koku rom ko comprendre dal ne ko mais yow déjà distance bi la séparer ak ki bi té nga xam ngeenel yi nga xamni mom lañu wacc ci ku julli ci baytul haram be yépp mu nañ ne ko man dé nangami atangi dama ñew romb fi taxaw fi julli fa wajjat qalbi dool moy fa wajjatul la fa li yegi sunu borom subhanahu ta'ala fa la ko sunu borom ubilé motax té lool mo ci am solo manam li ci am solo du jëmmé bërb bi wala yu démé non waye li ci am solo moy yegg gi ngay yegg sunu borom subhanahu wa ta'ala yegg gi ngay yegg sa nek jaamu ak ndax loolu manam ki dem ci kaaba ga yoy lool nga fi manam pour du pour jaamu kaaba fa li abudu waxul al bayt fa li abudu rabb hadha al bayt bu fekké rabb hadha al bayt mu ngi ak sëriñ bi kon da ngay dem yoy yeb nak da ngay dem ngir farata la comme hajj di nga dem ay farata fekkene da nga bok ci ñi nga xamanteni ñom la war bo fay même bo fay demat di def ay hajj wala umra wala yu demen dang kay def li ta'abbud waye nga gëm ni mom yow mbollem li lay jariñ ak ngeerum suñu borom subhanahu wa ta'ala ngeerum yonent bi mu ngi lako dexeñal ci ngeerum su sëriñ kon lol moy juroom ben fukel bi ak ñaar juroom ben fukel bi ak ñett mune la tadkhul ala shaykh illa wa anta ala taharatin kamilatin zahiratin wa batina mune la tadkhul bul dug ala shaykh ci serign bi illa lu moy wa anta fek yow ala taharatin yaangi ci ak lap kamilatin gu mat zahiratin ci biti lu feñ wo batinatin aki lu neub moy ne deja bala ngay dem ci serigne mom fexel ba nga deja la bu zahir gi mom mo jitu moy xetu la bi deja do tak ay xetu sobe wala ay salte gi demé non waye aussi la bu toj fekke da nga tojal nga japp et cetera et puis boy dem ci mom aussi nga jital tout mais tahara batina gi ki nga xamanteni parfait wu xeyna manam mu sorel bopam yoy nga xamne dafa nek ci mom xeyna dina jaxé waye tout manam sa su ne bala ngay dubbu ci mom nga tout ci mbollem xéti jëf yi nga xamne naka su non la wax yi ahwali ak jikko yi nga xamne naka su non lool yépp nga diko tout ak diko mettilu dora dugg amna même benen bi ñew day complétal bobu batay donc dora dugg ci sëriñ bi baña dugg and ak gis sa bop ak reuy wala yu demé non donc avant ngay dugg da ngay tuup ci yoy yépp toroxlu xol say ñaawteef di ci tuuba sunu balfantala ba nga xamné boy dugg da ngay duggé en tant que né jambu bu doyé di nga jambu xébu nga jambu xamanteni bakkar kat bo xamné da nga soxla djéggul sunu balfantala et cetera manam duggé ci état bobu kon and ak lap set ci zahir waye aussi ak set ci batin manam do dugg ci sëriñ bi rek comme n'importe où ak lo manam lo gëna lo min yoon wi nak donte dafa nek bo xamanteni manam donte da ngay dem ci zawiya ba 5 fois par jour toujours war nga manam mu baye don rek habitude mu baye don habitude legui nak subhanallah te xam nga ginaaw ci serigne bi lañuy wax li xolal jakk par exemple donc yoy aussi manam toujours nit ki daf kay wara ki boy dem jakk préparer ou déjà set mais aussi tout ci ki yeug dem non boy dem boy dug en tant que abd zalil fakhir et cetera donc motax toujours teggine yi nga xamne dang kay teggino ak serigne bi ni day gis en même temps daf lay wadjal daf lay préparer pour teggine yi nga xamne mom ngay teggino ak sa digg yonnabi sallallahu alayhi wasallam di lol di la préparer ci teggine yi nga xamne mom nga wara teggino sa digg borom bi subhanahu wa ta'ala ki nga xamne nak mëno teggino ak serigne bi koku da nga mëna teggino ko yalla doko man ngir no borom bi mom gisoko et cetera wala bok japp nga ni gisoko donc ak luñ mëna wax donc té alors que ki manam lolu ndimbal la manam le fait que lélé nit sout ci tambalem nga xamné da nga nek ci teunk da nga nek ci taqid da ngay soxal lo xamné ni dang kay gis donte gis biñ koy gis ni ci zahir du lolou ngay concentré wu ngir sa xayal dina dimbali manam ce côté représentation etc partie imaginale ding ci meuna da ngay manam di nga gis côté zahir bi ni waye sa considération yang koy jëme ci côté li neubu ci ay leram ay jaglem etc comme ni nga xamanteni non lañ ko waxé won waye le fait nga diko gis ni aussi daf lay dimbali donc te teggine gogou ni ngay entraîner wu di teunk sa bop ci zahir ak ci batin ci sa digënté ak mom te xam nga né lool mom kenn ko né xam nako né teggine gi ngay tegginu ak yaronnabi sallallahu alayhi wasallam mom mo upp fouf lool lool dina tax ba même jotaay bo xamné sax dañ fay waxtaan yaronnabi sallallahu alayhi wasallam lool dina la ki waat ngay xol noy teggino ak mom et cetera boy dem bay gëna xam tew gi nga xamne mom la yenen salalahu alayhi wasallam tew fep lolou aussi manam daf lay gëna ki ngay muju teggin gog muju dem ba nga xamne day nek sa nature bu waane da ngay gis ne boy dugg ci hadrasu mbon fantala lolou meun na la dimbali ba do fa def ñak teggin muy waral ñu dakk la yalla kon motax bul dugg ci serigne bi lu may nga and ak set ci bir ak ci biti set gu mat ci bir ak ci biti donc ak tu dugg ci tu ba donc djuroom ben lol moy djuroom ben fukel bi ak ñet djuroom ben fukel bi ak ñen mune la tadkhul ala shaykhika illa wa anta ala zikrillah ta'ala bi qalbi wal moy bo ki sété tout lepp li ci def nak moy zikr moy wala tadkhul bul dugg ala sheikh ci serigne bi illa lu moy wa anta fek yow ala zikrillah ya ngi ci tuddu yalla bur yalla ta'ala mu kawe bi qalbika ci sa xol sa xol moy bo xam nga ne mom yow mano setal sa bop deja ci ki yeb sik yeb et cetera mais setal set zahir set gu mat nga tup gu sel bo noppé nak ci sa xol ngay tuddu yalla Allah ba xamne yow boy dug yow ci lolou ngay ne nga xamne yow man na lo dara sa bop la hawla wala quwwata illa billah nga dugge etat bob nga xamanteni do dug and ak rafla manam and ak tiagante ñew rek dal liñ kee rek suñu sey dal dug lay lek bismillah sa do ko donc motax li jara bay xel motax bay xol ba ci après li def lay delo par exemple ci teggine par exemple même ba ci dug jakke dugu jak nga xamne da ngay tam dugu ba nga xamne même askar yi ngay def boy ki parfois da ngay def par habitude nga xamne doto ko baye xel donc dina dimbali boy même boy demat jak nga ki baye xel bo demé ba ak bala ngay dem sax ngay ki lap tuk et cetera di baye xel zikr bi ngay def boy dugu aussi ngay dugu ak zikrullah et cetera boy dugu ci serigne bi ngir ne serigne bi sun barka taala momoko fi tek muy khalifa yannabi sallallahu alaihi wasallam di taxawal fi sunu borom subhanahu wa ta'ala sun borom feñu ci mom ak ay turam ak melo donc da ngay magal hadara bob donc motax bu fa dugg lu moy fekk yaangi nek di zikrullah kon xamna jotaay bi ñu yam fi inshallah wallahu ta'ala a'lam subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima sallallahu ta'ala 'alayhi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.